Трэцяя, заключная частка музычнага радыёспектакля «Маленькі прынц». Ролі выконваюць: «Маленькі прынц» – артыстка Таццяна Баўкалава, «Ружа» – артыстка Алена Сідарова, «Экзюперы» – лётчык і апавядальнік, заслужаны артыст Александр Душачкін, «П'яніца» – географ, артыст Александр Гарцуіў, «Дзелавы чалавек» – артыст Александр Кашпіраў, «Ліс» – артыст Александр Уладамірскі, «Змяя» – народны артыст Віктар Манаеў, «Кветка» – артыстка Яўгенія Жукович, ад аўтара – Галіна Кухальская. Музыку Яўгена Глебава выконвае аркестр беларускага радыё і тэлебачання пад кіраўніцтвам заслужанага артыста краіны Барыса Райскага. Запіс 1996 года. Такім чынам адправімся з маленькім прынцам у яго апошняе падарожжа. Твае ўспаміны проста цуд. Але я яшчэ не адрамантаваў свайго самалёта. Мой сябра Ліс? Мой даражэнькі, мне цяпер ужо не да Ліса. Чаму? Ды таму, што давядзецца паміраць ад смагі. Ён не разумеў маіх разважанняў і адказаў: добра, калі ёсць хоць адзін сябар, нават калі паміраеш ад смагі. Асабісты, я вельмі рады, што сябраваў з Лісам. Ён не разумее ўсёй глыбіні небяспекі. Яму ніколі не хочацца ні есці, ні піць. Яму хапае сонечнага промня. Але ён нібыта падслухаў мае думкі. Паглядзеў на мяне і сказаў: мне таксама хочацца піць. Давай пашукаем калодзеж. Недарэчна наўздагад шукаць калодзеж у бязмежнай прасторы пустыні. І ўсё ж мы рушылі ў дарогу. Міналі гадзіна за гадзінай, а мы моўчкі ўсё ішлі да ішлі па сыпкім залацістым пяску. Звечарэла. Пачалі загарацца зоркі. Я іх бачыў, як у сне. Ад смагі мяне трошкі лихаманіла. У памяці ўсплылі словы маленькага прынца, і я спытаў: значыць, ты гэтаксама ведаеш, што такое смага? Вада бывае неабходнай і сэрцу. Я не зразумеў яго адказу, але прамаўчаў. Я добра ведаў, што не варта яго распытваць. Ён стаміўся і сеў на пясок. Я прымасціўся поруч. Праз якую хвіліну маўчання Ён вымавіў: зоркі вельмі прыгожыя таму, што недзе там ёсць кветка, хоць яе не відно. Я пагадзіўся з ім і моўчкі глядзеў на залітыя месячным святлом пясчаныя хвалі. І пустыня прыгожая. Што праўда, то праўда. Я заўсёды любіў пустыню. Сядзеш на бархан, нічога не відно, нічога не чутно, і толькі нешта ў цішы зіхаціць. І надае хараство пустыні тое, што дзесьці ў ёй хаваюцца крыніцы. Зразумеў гэтае таямніча варожкае зянне пяску. У маленстве я жыў у вельмі старым доме. Расказвалі, што ў ім быў схаваны нейкі скарб. Вядома, ніхто так і не змог адшукаць таго скарбу, а можа, яго нават і не шукалі. Але дом заварожваў. Глыбока ў сэрцы сваім хаваў ён неспазнаную таямніцу. Возьмі ты дом, ці зоркі, ці пустыню, і самае цудоўнае ў іх тое, чаго не ўбачыш вокам. Я рады, што ты згодны з маім лісам. Маленькі прынц задрамаў. Я ўзяў яго на рукі і пайшоў далей. Я быў усхваляваны. Мне здавалася, што я нясу далікатны скарб. Здавалася нават, што на ўсёй зямлі няма нічога болей кволага. Нас амывала месячнае святло. Я глядзеў на бледны лоб маленькага прынца, на яго заплюшчаныя вочы, на пасмачкі валасоў, якія паварушваў лёгкі ветрык. І я думаў: тое, што я зараз бачу, толькі абалонка. Самае галоўнае — тое, чаго не ўбачыш вачыма. Так я ішоў да ішоў, пакуль на досвідку не наткнуўся на калодзеж. Калодзеж, да якога мы дайшлі, не быў падобны на сахарскія калодзежы. Сахарскія калодзежы – звычайныя ямкі, выкапаныя ў пяску. Гэты ж нагадваў самы сапраўдны вясковы калодзеж. Але нідзе паблізу не было ніводнай вёсачкі, і я падумаў, што трызню. Як дзіўна. Тут усё прыгатавана. І калаўрот, і вядро, і вяроўка. Сюды я сам. Гэта цяжкавата для цябе. Я павольна падцягнуў поўнае вядро да краю калодзежа, устойліва паставіў яго на зрубе. У вушах усё яшчэ звінела песня калаўрота. На яшчэ несупакойнай вадзе трымцела сонца. Мне хочацца глынуць гэтай вады. Дай папіць. Я зразумеў, што ён шукаў. Я паднёс вядро да яго вуснаў. Ён заплюшыў вочы і пачаў піць. Было гэта як самы цудоўны пір. Вада тут была незвычайная. Яна нарадзілася з доўгай хадзьбы пад зоркамі, з песні калаўрота, з намаганняў маіх рук. Яна была як падарунак сэрцу, нібы навагодні падарунак, які я атрымліваў у маленстве. Под зіхаценні ёлкі, под арганную музыку паўночнай месы, под пяшчоту усмешак. На тваёй планеце людзі вырошчваюць 5000 ружаў у адным садзе. І не знаходзяць таго, што шукаюць. Не знаходзяць. А тое, што яны шукаюць, можна знайсці ў адной толькі ружы, альбо ў глытку вады. Безумоўна. Вочы сляпыя. Шукаць трэба сэрцам. Павінен стрымаць сваё абяцанне. Якое абяцанне? Памятаеш, намордничак майму баранчыку. Я ж адказваю за сваю кветку. Я ўзяў аловак і намаляваў намордничак. Сэрца маё сціснулася, калі я аддаваў малюнак маленькаму прынцу. Ты нешта задумаў і не кажаш мне. Але ён не адказаў. Ведаеш, заўтра споўніцца якраз год, як я трапіў да вас на зямлю. Я прызямліўся побач, зусім недалёка адгэтуль. І зноў я сам не разумеў, чаму мне стала цяжка на душы. І ўсё ж я запытаў. Значыць, ты зусім не выпадкова прагульваўся тут у дзень нашага знаёмства. Тыдзень таму назад, такі адзінокі, тут за тысячу міль ад людскога селішча. Ты вяртаўся на тое месца, дзе прызямліўся. Мабыць, таму, што спаўняецца год... Ён ніколі не адказваў на пытанне, але калі ён чырванеў, гэта азначала так. Ці ж не праўда? Баюся нешта. Пара табе ўжо ўзяцца за работу. Ідзі да сваёй машыны. Я буду чакаць цябе тут. Вяртайся ўвечары. Аднак мне не стала спакайней. Мне ўспомніўся ліс. Калі дазволіш сябе прыручыць, дык потым, здаецца, нялёгка стрымліваць слёзы. Неподалек от колодежа грувастились руины старожитной каменной стены. На другий вечер я сюда вертался от самолета. Я еще сдалек зауважил маленького принца, який сидел на стене и мотлял ногами. До меня донесся его голос. Хіба ты не помнишь? Гэта было зусім не тут. Нехто безумоўна падтрымаў гамонку, бо маленькі прынц запярэчыў. Ну так, так. Гэта было роўна год таму. Дзень у дзень, толькі ў іншым месцы. Ну, безумоўна. Ты знойдзеш мяне па слядах на пяску. Чакай. Сёння ўначы я прыйду туды. Я был за 20 метров от развалин и по-ранейшему никого не бачил. А у тебе добрая отрута. Ты упэўнены, что я не буду долго покутывать? Я спынился, як укопаны. Сердце мое стиснулося. Да я все одно ничего не разумел. А теперь иди. Я хочу сысти. Я опустил в очи долу и аж отскочил. Там, каля стены, вытягнувши до маленького принца агидную пляскатую голову, поколыхвалася ядовитая змея. Такие змеи за полхвилины здольны отправить человека на той свет. Я лихоманково сунул руку у кишеню по револьвер и кинулся до яе. Але на мой шум змея мягко, небы помираючи струмень воды, осунулся у пясок и не надто поспешливо, с легким металевым шорхотом слезганула под камень. Я подбег до стены и подхопил на руки бледного, як снег маленького принца. Это что еще пришло тебе в голову? Ты размовляешь со змеей? Я размотал его вышиванный золотом шалик, смочил скроне водой, дал попить. Да я не мог ничего выпытать у его. И он серьезно поглядел на меня и обвил мою шею руками. Сердце его колотилось, не был пристреленной птушки. Я рады, что ты знайшоў непаладку в своей машине. Теперь ты сможешь вернуться на родину. Откуль тебе это ведомо? Я ж як раз и шел сказать ему, что зусім несподявано я адрамонтовал самолет. Маленький принц ничего не отказал на мое пытание, але додал. Сегодня я так само вернусь домой. Гэта куды далей і куды цяжэй. Усё было неяк незразумела. Дзіўна. Я сціскаў яго ў абдымках, нібы малое дзіця. Але мне здавалася, што ён выслізгвае з маіх рук, правальваецца ў бездань, а я не магу яго ўтрымаць. задуменно глядел некуды, далёка-далёка. У мяне застаецца твой баранчык і намордничак. Ён сумна усміхнуўся. Я доўга маўчаў. Ён нібы зноў ажываў. Я адчуваў, як ён паволі саграваўся. Хлапчанятка маё, як ты спалохаўся? Вядома, ён спалохаўся, але ён мягка засмяяўся. Сёння ўначы мне будзе яшчэ страшней. Я зноў пахаладзеў ад прачування нейкай непапраўнай бяды. Няўжо я ніколі не пачую больш, як ён смяецца. Гэты смех для мяне нібы крыніца ў пустыні. Хлапчанятка маё, я хачу яшчэ паслухаць, як ты смяешся. Сёння ноччу спаўняецца роўна год. Сёння мая зорка будзе якраз над той мясцінаю, дзе я прызямліўся летась. Хлапчанятка маё, гэта ўсё проста нядобры сон. І змяя, і спатканне з зоркай, проста нядобры сон, праўда? Ды ён не адказаў. Самае галоўнае, тое, чаго не ўбачыш вачыма. Гэта праўда, канешне. Гэта як з кветкаю. Калі любіш кветку, што расце недзе на зорцы. Так прыемна ноччу глядзець на неба. Здаецца, усе-ўсе зоркі цвітуць. Гэта праўда, канешне. Гэта як з вадою. Тая вада, што ты даў напіцца, была як музыка. Музыка калаўроту і вяроўкі. Памятаеш, як жа гэта было цудоўна? Гэта праўда. Начамі ты будзеш глядзець на зоркі. Мая зорка вельмі маленькая, я не магу паказаць табе, дзе яна. Але гэтак нават лепш. Яна будзе табе проста адна зорка. І ты палюбіш глядзець на ўсе зоркі. Усе яны стануць тваімі сябрамі. А яшчэ я зраблю табе сякі такі падарунак. Ён зноў засмяяўся. А хлапчанятка, як я люблю, калі ты смяешся. Вось гэта і будзе маім падарункам. Гэта будзе як з вадою. Як гэта? У кожнага чалавека свае зоркі. Адным людзям, тым, хто любіць падарожнічаць, зоркі паказваюць дарогу. Для іншых гэта проста маленькія светлячкі. Вучоным яны задачы, якія трэба рашыць. Майму дзялку яны золата. Але ва ўсіх людзей зоркі нямыя. У цябе ж будуць зоркі, якіх не будзе ані ў кога на свеце. Як гэта? Ноччу ты глянеш на неба, а там будзе тая зорка, дзе я жыву, дзе я смяюся. Ты не будзеш ведаць, дзе яна, мая зорка. Таму табе будзе здавацца, што смяюцца ўсе-ўсе зоркі. Вось і выходзіць, што ў цябе будуць зоркі, якія ўмеюць смяяцца. І калі ты ўцешышся, а рана ці позна заўсёды прыходзіць суцяшэнне, табе будзе прыемна, што калісьці ты ведаў мяне. Ты назаўсёды застанешся маім сябрам. Табе захочацца пасмяяцца разам са мной. І аднойчы ты адчыніш акно, просто так, ад радасці. І твае сябры будуць вельмі здзіўлены. Чаго гэта ты смяешся, калі глядзіш на неба? А ты ім скажаш. Так-так, я заўсёды смяюся, калі гляджу на зоркі. І яны падумаюць, што ты свар'яцеў. Бачыш, як кепска я абышоўся з табою. Нібыта замест зорак я подарыў табе мноству званочкаў, якія умеюць смяяцца. Вось што. Сёння ночу ты не прыходзь. Я не пакіну цябе аднаго. Табе памроіцца, што мне нядобра. Памроіцца нават, быццам я паміраю. Што зробіш, так трэба. Але я не хачу, каб гэта бачыў ты. Не прыходзь. Не трэба. Я не пакіну цябе аднаго. Разумееш, гэта яшчэ і пра змяю. А раптам яна цябе ўкусіць. Змеі злыя, ім адно задавальненне ўджаліць каго-небудзь. Я не пакіну цябе аднаго. Але ж праўда, на двух не хопіць у яе атруты. Вечарам я нават не заўважыў, калі маленькі прынц сабраўся ў дарогу. Ён знік цішком. І калі мне ўсё-такі ўдалося дагнаць яго, ён крочыў хутка і рашуча. А, гэта ты? Ён узяў мяне за руку, але нешта ўсё яшчэ трывожыла яго. Дарма, ты ідзеш са мной. Табе будзе балюча. Табе здасца, што я паміраю, ды я не памру. Разумееш, гэта надта далёка. Маё цела надта цяжкае, мне не ўзнесці яго. Але гэта ўсё роўна, што скінуць старую абалонку. Тут няма чаго журыцца. Я маўчаў. Ён трошкі ўпаў духам, але ўсё-такі зрабіў яшчэ адно намаганне. А ведаеш, будзе дуже міла. Я гэтак сама буду глядзець на зоркі. Усе зоркі будуць як калодзеж з ржавелым клаўротам, і кожная падасць мне напіцца. Падумай, як забаўна. У цябе будзе 500 мільёнаў званочкаў, а ў мяне 500 мільёнаў крынічак. І маленькі прынц змоўк. Ён плакаў. Прыйшлі. Застанься тут. Я зраблю яшчэ крок. Але ён апусціўся на пясок, бо яму стала страшна. Ведаеш, мая кветка, я ў адказе за яе, Яна такая кволая і такая наіўная. У яе ўсяго ёсць, што 4 калючкі, каб абараняцца ў гэтым свеце. Я таксама сеў, бо ў мяне падкасіліся ногі. Ён сказаў: "Ну, вось і ўсё". Павагаўся яшчэ з хвіліну і ўстаў. І зрабіў адзін крок. А я не мог варухнуцца. Быццам жоўтая маланка мільгнула ля яго ног. Нейкае імгненне ён стаяў нерухома, нават не ўскрыкнуў. Потым паволі, як падае сечанае дрэўца, нечутна ўпаў на пясок. І вось 6 гадоў мінула з той пары. Яшчэ нікому і ніколі я не расказваў пра гэта. Калі я вярнуўся, мае таварышы былі вельмі радыя зноў убачыць мяне, жывога і здаровага. На роспыты, чаму я такі засмучаны, я адказваў: гэта я проста знямогся. Цяпер я трохі суцешыўся, праўда, не зусім. Але я ведаю, што маленькі прынц вярнуўся на сваю планету, бо на досвідку я не знайшоў на пяску яго цела. Яно было не такое ўжо і цяжкае. А начамі я так люблю слухаць зоркі. Яны нібы 500 мільёнаў званочкаў. Але іншы раз са мною творыцца нешта незвычайнае. Справа ў тым, што да намордніжка, які я намаляваў для маленькага прынца, я забыў дадаць скураны аброжак. Маленькі прынц ніколі не здолее прывязаць свайго баранчыка. І я проста месца сабе не знаходжу. Што адбылося на яго планеце, пытаюся я ў сябе. Няўжо баранчык з'еў ружу? То я кажу сабе: да безумоўна не. Маленькі прынц штовечар накрывае сваю ружу шкляным каўпаком, ды і за баранчыкам ён добра наглядае. Тады я шчаслівы, і ўсе зоркі ціха смяюцца. А то я кажу сабе: хіба не здараецца, што мы бываем няўважлівыя? На бяду шмат не трэба, а што, калі аднойчы ён забыўся пра шкляны каўпак, альбо баранчык ноччу у потай выбраўся на волю і... І тады ўсе званочкі горка-горка плачуць. Усё гэта так загадкава, незразумела дзіўна. Вам, хто таксама палюбіў маленькага прынца, як і мне, гэта зусім-зусім не ўсё роўна. Увесь свет робіцца для нас інакшым ад таго, што дзесьці, у невядомым куточку сусвету, баранчык, якога мы ніколі не бачылі, можа, ўжо з'еў незнаёмую нам ружу. гляньте на небо и запытайтеся у себе, красуется еще тая ружа, тине, а раптом баранчик з'ел я ее. Убачите, як усё пераменится. И николи ни один дорослый не зразумее, як гэта важно.